شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام، سلام به شما شیرین زبونای خودم. حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ بچه ها جدیدترین چیزی که تازگی ها یاد گرفتین چی بوده؟ چه کاری بوده؟ چه حرفی یا چه رفتاری بوده؟ میدونین امشب میخوام براتون از یه پارچه گلگلی قصه بگم که حوصله سر رفته و دوست داره کارای تازه یاد بگیره مثل شما. خیلی خب، بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست پارچه گلگلی. پارچه گلی یه پارچه سفید بود که روش تا دلتون بخواد گلای ریز صورتی داشت. اصلاً برای همینم به اون میگفتن پارچه گلی. پارچه گلی قصه ما هر وقت که شسته میشد و روی بند رخت آویزون میشد دلش میخواست باد بیاد و اونو این طرف و اون طرف تاب بده. یکی از روزها وقتی که پارچه گلی یک کمی کثیف شده بود اونو انداختن توی آب و با صابون افتادن به جونش تا تمیز بشه. بعد اونو انداختن روی بند رخت. یک کمی که گذشت آقای باد که از اون طرف ها می گذشت از راه رسید. به پارچه گلی وزید، پارچه گلی رو تاب داد، اونو تکون تکون داد، اما برخلاف همیشه پارچه گلی نه خوشحال شد نه خندید. آقای باد تعجب کرد و پرسید پارچه گلی پس چرا امروز تاب نمیخوری؟ پارچه گلی گفت آخه دیگه از بس اینجا بودم و کارهای تکراری انجام دادم خسته شدم، آرزوم کارهای تازه یاد بگیرم. آقای باد گفت میخوای تو رو از اینجا ببرم؟ پارچه گلی سری تکون داد، یعنی بله میخوام. بعد آقای باد از همیشه تندتر وزید، هوهوی کرد، پارچه گلی رو از بند رخت جدا کرد و با خودش برد. پارچه گلی روی هوا میچرخید، تاب میخورد و جلو میرفت و میگفت هورا هورا چه کیفی داره. تا اینکه یه دفعه باد به شاخه‌های بلند درخت رسید. باد گذشت و رفت، اما پارچه گلی گیر کرد به یکی از شاخه‌های درخت بزرگ. درخت بزرگ که انگاری خوابیده بود از خواب پرید و گفت چی شده؟ چی خبر شده؟ پارچه گلی گفت منم درخت بزرگ، آقای باد منو با خودش می برد که یهو میون شاخه های شما گیر کردم و از آقای باد جا موندم. درخت گفت عجب، پس که این طور. بعد درخت تکونی به شاخه و برگاش داد. پارچه گلی از بالای شاخه ها روی زمین افتاد، یک کمی خاکی و کثیف شد. خاک مهربون وقتی که پارچه گلی رو دید گفت پارچه گلی چقدر خاکی شدی، اگه همین جوری اینجا بمونی حتما سیاه و کثیف میشی، یه کمی گل بخور بپر توی رودخونه تا رنگ و رود باز بشه و تمیز بشی. پارچه گلی به حرف خاک گوش کرد، گل خورد و گل خورد و رسید به رودخونه. بعدم رفت توی آب تا تمیز بشه. رودخونه پارچه گلی رو تمیز کرد، با خودش برد. پارچه گلی هم از تپه‌ها و سنگ‌ها گذشت، از کنار درخت‌ها رد شد و رفت، تا اینکه یه دفعه دستی اونو از آب گرفت. بله بچه‌ها، کسی که پارچه گلی رو از آب بیرون آورده بود به پارچه گلی نگاه کرد و گفت: چه پارچه زیبایی، خوبه با این پارچه برای دخترم یه پیراهن گلگلی بدوزم. وای بچه ها، پارچه گلی از شنیدن این حرف یک عالمه خوشحال شد. میگین چرا؟ آخه حالا اون میتونست پیراهن زیبای یه دختری باشه، دختری شاد که پیراهن گلی بر تن داره و همینطور میره توی کوه و دشت و صحرا و همه جا رو گلگلی میکنه. وای چه داستانی بود. بله، چه سرنوشتی داشت این پارچه گلگلی. بالاخره شد پیراهن یه دختر زیبا. راستی بچه ها، شما هم دوست دارید کارهای تازه یاد بگیرین؟ مثلا دوست دارید نقاشی های جدید یاد بگیرین؟ دوچرخه سواری ها، یا آشپزیای کوچولو کوچولو؟ حتما این کارا رو به کمک بزرگترها انجام بدین. دوستتون دارم یه عالمه. روی ماهتون رو میبوسم و میگم شب بخیر، خدا نگهدار.